Sura 31. Lukman. Meka 34 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif lam mim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ovo su ajeti mudre knjige. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Upute i milosti onima koji budu dobro činili. Allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Onima koji molitvu budu obavljali i zekat davali i koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će želje svoje ostvariti. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Kad se nekom od njih ajeti naši kazuju, on oholo glavu okreće, kao da ih nije ni čuo, kao da je gluh. Zato mu navijesti patnju nesnosnu. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ. One koji budu vjerovali i dobra djela činili, doista čekaju bahšće uživanja. خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. U njima će vječno boraviti. Obećanje je Allahovo istinito, a on je silan i mudar. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ zauđin karim. Nebesa je, vidite ih, bez stubova stvorio, a po zemlji planine nepomične razbacao da vas ne trese, i po njoj životinje svih vrsta razasuo. Mi s neba kišu spuštamo i činimo da po njoj niču svakovrsne plemenite biljke. Hada halkullahi fa'aruni mada halakallazina min dunih. Beli zalimuna fi dalalim mubin. To je Allahovo djelo. A pokažite mi šta su drugi mimo njega stvorili. Ništa. Mnogobožci su u pravoj zabludi. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. A mi smo Lukmanu mudrost darovali. Budi zahvalan Allahu, ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan, pa Allah je zaista neovisan. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Kada Lukman reče sinu svome savjetujući ga: O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je zaista velika nepravda. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku 2 godine. Budi zahvalan meni i roditeljima svojim. Meni će se svi vratiti. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. A ako te budu nagovarali da drugog meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se na ovome svijetu velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno meni obraća. Meni ćete se poslije vratiti i ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. Ja bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. O sinko moj, dobro ili zlo? Teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni, ili na nebesima, ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari. On je sveznajući. Ja bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi. Dužnost je tako postupiti. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. I iz oholosti ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat. Ta najneprijatniji glas je revanje magarca. Alam taraw anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na zemlji i da vas darežljivo obasipa milošću svojom, i vidljivom i nevidljivom. A ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakva znanja, bez ikakve upute i bez knjige svjetilje. Wa iza kila lahumu tabi'u ma anzala Allahu kalu bel net تَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. A kad im se govori, slijedite ono što vam Allah objavljuje, odgovaraju, ne, Mi slijedimo ono što smo zapamtili od predaka naših. Zar i onda kad ih šeitan poziva na patnju u ognju? وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Onaj ko se sasvim preda Allahu, a usto čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. Allahu se na koncu sve vraća. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. A onaj koji ne vjeruje, pa neka te ne zabrinjava nevjerovanje njegovo. Nama će se svi vratiti i mi ćemo ih o onome šta su radili obavijestiti. Allahu su u istinu poznate svačije misli. Numatti'uhum qalilan thumma nadtaruhum ila azabin ghalib. Mi im dajemo da kratko uživaju, a onda ćemo ih natjerati u patnju neizdržljivu. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. A da ih upitaš, ko je stvorio nebesa i zemlju, sigurno bi rekli Allah, a ti reci, hvaljen neka je Allah. Samo što većina njih ne zna. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Allahovo je sve na nebesima i na zemlji. Allah je uistinu nezavisan i hvale dostojan. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Da su sva stabla na zemlji pisaljke, a da se u more, kad presahne, ulije još sedam mora, ne bi se ispisale Allahove riječi. Allah je uistinu silan i mudar. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir. Stvoriti sve vas i sve vas oživiti isto je kao stvoriti i oživiti jednoga čovjeka. Allah zaista sve čuje i sve vidi. Alam tara anna Allaha yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahari النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. Kako ne vidiš da Allah uvodi noć u dan i uvodi dan u noć i da je potčinio sunce i mjesec, svako se kreće do roka određenog i da Allah dobro zna ono što radite. Zalika bi anna Allaha huval haq. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. To zato što je Allah istina, a oni kojima se pored njega oni mole neistina, i što je Allah uzvišen i velik. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati Allahi li yujiyakum min ayatihi inna fi dhalika la ayatin li kulli sabr. Zar ne vidiš da lađe Allahovom milošću morem plove da bi vam pokazao neke dokaze svoje? To su zaista pouke za sve strpljive i zahvalne. Wa iza ashiyahum mawjun kadhulal da'u Allah مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار. A kad ih talas kao oblak prekrije, mole se Allahu iskreno mu vjeru ispovjedajući, a čim ih on do kopna dovede, samo mu neki zahvalni ostaju, a dokaze naše samo izdajnik, nezahvalnik poriče. Ja ajuha nas uttaku rabbakum vahšau jevman la jajzi validun an valadihi vala mauludun huva jazin an validihi šaj'a. Inna wa'da Allahi haqqa, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahi al-gharur. O ljudi, bojte se gospodara svoga i strahujte od dana kad roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći. Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šeitan ne pokoleba. Inna Allaha indahu ilmu s-sa'ati wa yunazzilu يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Samo Allah zna kad će smak svijeta nastupiti. Samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama. A čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Allah, u istinu, sve zna i o svemu je obaviješten.